7 6 5 4 3 2 1 I kao što smo obećali, točno je ponoć, a mi za vas imamo 7 zanimljivih činjenica. Dakle, za sve vas koje ova lista nije potakla da izađu van i lijepo se raščagaju na plesnom podiju, onda jednostavno odlučili ste nešto novo naučiti, što je apsolutno pohvalno, tako da zavalite se u stolicu, uzmite slobodno olovku i papir i zapisujte sad ove zanimljive činjenice, jer ćete ih sigurno htjeti naučiti, jer su jako zanimljive. Dakle, večeras imamo 7 zanimljivosti o ljudskom tijelu. Pa broj 1. Ljudska kost je jaka kao granit. Blok kosti veličine kutije šibica može podnijeti težinu od 9 tona, odnosno 4 puta više od betona. To je bome dosta jako. A jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za samo 60 sekundi. Svaki dan tijelo odrasle osobe proizvede 300 milijardi novih stanica. Ja sam to vama rekla čak i više od jedne činjenice. Znači, imamo da su nam kosti jake, da su nam jedno krvno zrnce napravi potpuni krug u tijelu za 60 sekundi i 300 milijardi novih stanica proizvodi naše tijelo svaki dan. Tako da mi zapravo nismo nikad osoba koja smo bili jučer. Druga činjenica. Dakle, fokusni mišići očiju se pokrenu oko 100.000 puta na dan. Da bi mišići nogu postigli isto, trebali bi hodati 80 km svaki dan. Oči primaju oko 90% svih informacija, što nas u osnovi čini vizualnim stvorenjima. Treća činjenica veže se za naš najveći organ, i ako bi mnogi muškarci svašta nešto sad tu pomislili, zapravo eto, najveći organ u tijelu je koža. Odraslog čovjeka pokriva oko 2 metra kvadratna kože i koža se konstantno obnavlja. Dakle, kao što sam rekla, mi nismo nikad osoba koja smo bili jučer ili čak prije 2 sata. Dakle, u životu prosječene osobe oko 18 kila kože će biti odbačeno i zamijenjeno novom. Kada spavate, narastete za 8 mm. Sljedećeg dana se ponovno smanjite za svoju prethodnu visinu. Razlog tome je što se diskovi hrskavice stisnu poput spužve kada stojite ili sjedite. Međutim, evo, ovi koji stalno leže, vjerojatno, ovako kao crnogorci, možda da ne mislite stereotipizirala, oni vjerojatno su uvijek tak visoki, tih 8 mm zapravo. I ne znam više uopće što bi o tome rekla. Sljedeća naša činjenica veže se uz naš želudac. Znam, mnoge od nas danas muče te probavne kiseline zato što jedemo samo fast food. Međutim, one su dovoljno jake da rastvore cink. Srećom, stanica u sluznici želuca se obnavljaju dovoljno brzo da kiseline nemaju vremena ga rastvoriti. Krv prijeđe 96.000 km kroz tijelo prosječnog čovjeka svaki dan. I procjenjuje se da bi sve krvne žile u ljudskom tijelu, kada bi se mogle razvući od kraja do kraja, okružile zemlju 4 puta. To znači da tijelo odrasle osobe sadrži oko 160.000 km arterija, vena i kapilara. Ja stvarno sad ne znam, meni nikad nisu to dobro išli ti kilometri i metri, koliko je to 160.000 km, ali čini se kao jako, jako, jako velika razdaljena. Veća sigurno, jel da, Europa, Amerika, dekimni mi, veća, puno, puno veća. Ali što da vam kažem, ljudi, ja sam malo ovako plava, pa ja ću završiti s ovom činjenicom. Sljedeća je naš dragi mozak bez kojeg ne bi mogli ništa. Živčani impulsi putuju do i iz mozga brzinom od 274 km na sat. A težina tipičnog ljudskog mozga iznosi oko 1,4 kg. Ja bih sad tu rekla da kod nekog više, kod nekog manje, ali o tom potom. Mozak sadrži nekoliko milijardi neurona spojenih stotinama trilijuna sinapsi. A procjenjuje se da mozak proizvede 70 tisuća različitih misli u toku dana. Sad tu se možda razlikuju kod žena i muškaraca, mislim da možda žene malo više razmišljaju od muškaraca, ali opet ja to sad stereotipiziram bez veze. Više od 90% bolesti su uzrokovane ili zakomplicirane stresom, što me evo zapravo ne čudi, zato što živimo stresno, jedemo brzu hranu i to je život, nažalost, danas takav. Sad nešto malo veselije o našim zubima, odnosno o našem osmijehu. Dakle, zubi počinju rasti 6 mjeseci prije nego što se beba rodi. A bebe se rode sa 350 kostiju, dok odrasli imaju 206. E sad, zašto je to tako? U toku odrastanja neke od kostiju se spajaju. Također, što se tiče našeg predivnog lica, potrebno je 17 mišića da se nasmijete i 43 da se namrštite. Dakle, bolje vam se smijat nego se namršit. Osmijeh je najčešće korišten izraz lica, što je jako, jako, jako lijepa i pozitivna činjenica. I trebali bi se sigurno više smijat i koristiti ovih 17 mišića u našem licu. I zadnja, ali ne najmanje vrijedna činjenica je da do 60. godine 60% muškaraca i 40% žena će hrkati. Iako je glasnoća hrkanja u prosjeku 60 decibela, a to je otprilike glasnoća normalnog ljudskog govora, neki ljudi hrču jačinom i do 80 decibela, što je jednako glasnoći zvuka pneumatske bušilice, dok se 85 decibela smatra opasnim za ljudske uši. Evo, ja znam da moj tata 100% sa ovih 80 decibela hrče, jer nikako ne mogu spavati uopće tamo kad njega čujem. Tako da se nadam da vi nemate te probleme, nego da jednostavno lijepo možete spavati, da lijepo možete sanjati, odmoriti svoje neurone, smijat se kad se ustanete ujutro. Jest zdravo da nemate ove probavne kiseline u želucu koje vas smetaju. I evo, ne znam, lijepo bi to bilo sve onda za kraj ove sedmice. 7 činjenica o ljudskom tijelu. Nadam se da ste ih lijepo zapisali sve. I mi se slušamo sljedeće subote. Sedam. Šest. Pet. Četiri. Tri. Dva. Jedan.